piosenki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 17. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ostrzeżenie premiera: Donald Tusk zapowiedział, że nie pozwoli, by ktokolwiek wykorzystywał aparat państwa do wpływania na wynik wyborów w Polsce. Przejście Jakuszyce-Harachów zamknięte dla ciężarówek przez gęste opady śniegu. W serwisie też nagrody Clio. Laureatów ogłoszono podczas targów książki historycznej. Premier Donald Tusk deklaruje pełne zaufanie do Szymona Hołowni. Szef rządu powiedział, że wyjaśnienia marszałka Sejmu w sprawie Kolegium Humanum są absolutnie wystarczające. Dodał, że nie pozwoli, aby ktokolwiek wykorzystywał aparat państwa do wpływania na wynik wyborów w Polsce. Jeśli ktokolwiek, kto jest częścią administracji państwowej, będzie śmiał użyć swoich możliwości, narzędzi, kompetencji, żeby wpływać na kampanię prezydencką, na wyniki wyborów w Polsce, zostanie przeze mnie wyrzucony następnego dnia. Według ustaleń Newsweeka Szymon Hołownia miał widnieć na liście studentów Kolegium Humanum, ale nie pojawiać się na zajęciach. Miał to być efekt umowy z rektorem uczelni. Sam Hołownia mówił, że publikacja jest związana z rozpoczynającą się kampanią wyborczą. Uznał, że ktoś wykorzystuje służby państwowe, aby osłabić jego kandydaturę. Jak sprawa jest komentowana w Sejmie, o tym Michał Fabisiak. Posłowie koalicji rządowej wierzą, że Szymon Hołownia mówi prawdę, czyli że nie studiował na Kolegium Humanum. Jeżeli odcina się jednoznacznie od tych doniesień, to należy raczej interpretować to w kategoriach kaczki dziennikarskiej. Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Ryszarda Petru z Polski 2050 nagłośnienie tej sprawy jest elementem kampanii prezydenckiej. Bo jeżeli ta sprawa była znana wcześniej, to nieprzypadkowo teraz wyszła. Opozycja uważa, że stoją za tym koalicjanci Hołowni. Zdaniem Pawła Szrota z PiS chcą zmusić marszałka do rezygnacji z walki o prezydenturę, jak miało to miejsce w 2005 roku w przypadku Włodzimierza Cimoszewicza. Nagle pojawiały się wypowiedzi konkretnych osób świadczące, że rzekomo miał złamać prawo i polityk rezygnuje z kandydowania. Szymon Hołownia mówi jednak, że nie podejrzewa o nic koalicjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Z powodu intensywnych opadów śniegu zamknięte zostało dla ciężarówek przejście graniczne Jakuszyce-Harachów. Utrudnienia mogą potrwać około 30 godzin. Sugerowana trasa objazdowa prowadzi przez przejście graniczne Kudowa-Słone. Pojazdy osobowe mogą korzystać z przejścia w Jakuszycach, ale dojazd do niego jest utrudniony. Druga połowa tygodnia będzie chłodna. Silniejszym wiatrem i opadami deszczu, a w górach opadami deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z kolei sobota i niedziela, powrót chłodniej pogody, ale słonecznej. Powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. W górach w ciągu najbliższej doby miejscami może spaść od 10 do 20 cm śniegu. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Rumuński Trybunał Konstytucyjny zażądał ponownego przeliczenia wszystkich głosów oddanych w czasie niedawnej pierwszej tury wyborów prezydenckich. Najwięcej głosów uzyskał w niej kandydat skrajnej prawicy Kalin Georgescu. Co ważne, ponowne zliczenie wyników ma się zakończyć przed kolejnym posiedzeniem Trybunału. Wyznaczono je na piątek na godzinę 11 miejscowego czasu. Centralne Biuro Wyborcze ma sprawdzić, czy wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich nie został ustalony w wyniku oszustwa. Do sprawdzania jest prawie 9,5 miliona głosów, z tego ponad 220 tysięcy zostało uznanych za nieważne. Trybunał rozpatrywał dziś dwa wnioski o anulowanie wyników pierwszej tury. We wniosku jednego z kandydatów czytamy, że zwycięzca pierwszej tury wyborów Kalin Georgescu stosował nielegalne boty do zwiększenia swoich kampanijnych postów w portalach społecznościowych. Dodatkowo wskazał też, że druga, Elena Laskoni, prowadziła kampanię wyborczą za granicą już po nastaniu ciszy wyborczej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Szokujące ustalenia w sprawie zbrodni w Namysłowie. Zazdrość była prawdopodobnym motywem zabójstwa. W niedzielę 32-letni mężczyzna zastrzelił rodziców i brata. Miał być zazdrosny o faworyzowanie rodzeństwa. Po dokonaniu zbrodni sprawca odebrał sobie życie. W śledztwie zostały przeprowadzone sekcje zwłok ofiary i sprawcy. Ustalenia biegłego wskazują na to, że przyczyną śmierci tak ofiary, jak i sprawcy były liczne rany postrzałowe oddane z broni palnej, którą zabezpieczono na miejscu zdarzenia. Sprawca końcem października uzyskał pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, natomiast dwa dni później zarejestrował dwie sztuki broni palnej. Są to te jednostki broni, które zostały ujawnione na miejscu zbrodni. Powiedział Stanisław Bar, rzecznik prokuratury w Opolu. Śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa trwa. Polacy na wschodzie, historia Wołynia, zrabowana Warszawa wśród tematów książek, które zdobyły tegoroczne nagrody Clio. Laureatów ogłoszono podczas inauguracji 32. targów książki historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. W kategorii autorskiej pierwszą nagrodę zdobyła Agata Szydłowska za książkę Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Jest to historia społeczna PRL-u z perspektywy wnętrz mieszkalnych. To znaczy jest to opowieść o tym, jak się urządzano, ale także jak próbowano ukształtować nowoczesnego obywatela. No ale także jest to opowieść o tym, z jakimi trudnościami też Polki i Polacy się mierzyli. W tym roku do Nagrody Clio zgłoszono prawie 300 książek. Wyróżnienie przyznawane jest od 30 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 17 o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek wpadła na trimetazydynię, substancji znajdującej się na liście środków dopingujących. Polska tenisistka z tego powodu nie wzięła udziału w serii azjatyckich turniejów. Nie zdołała również obronić się numeru 1 w światowym rankingu singlistek WTA. Testy Świątek przeprowadzono przed turniejem w Cincinnati w połowie sierpnia, a wyniki nadeszły w połowie września. Sprawa była objęta klauzulą poufności, stąd bomba wybuchła dopiero dziś po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu. Świątek pozostało jeszcze 8 dni do końca miesięcznego zawieszenia. Melatonina jest lekiem, który jest dla mnie niezbędny ze względu na podróże, na stres związany z moją pracą i bez niego po prostu czasami nie mogłabym spać i na pewno miałabym problemy ze spaniem. Dlatego po znalezieniu źródła potrzebny był czas na to, żeby ta sprawa się zakończyła, co właśnie dzieje się teraz. Od 12 września byłam zawieszona automatycznie, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji i obronić właściwie swojego rankingu. Chociaż wiadomo, że jakby to jest konsekwencja tej sytuacji, ale na pewno nie najważniejsza kwestia, ponieważ najważniejsze dla mnie było to, żeby udowodnić swoją niewinność. I udowodniła, Iga Świątek udowodniła, że lekarstwo z melatoniną było zanieczyszczone właśnie trimetazydyną. A teraz wróćmy już do rywalizacji sportowej i rozpoczynającego się dziś turnieju o Mistrzostwo Europy w piłce ręcznej kobiet. Na pierwszy ogień Polki zagrają z Francuzkami, ale nasze szczypiornistki rzetelnie przygotowywały się do faworyzowanego rywala, mówi Paulina Wdowiak. Mamy swoje wideo, analizujemy zawodniczki, przygotowujemy się pod każdego przeciwnika. Na treningach każda z nas jest traktowana przez trenera indywidualnie, każda ma swój, że tak powiem, plan przygotowań. No i myślę, że tak to wygląda. Polskie bramkarki przygotowują się pod okiem trenera Tomasza Błaszkiewicza. Oprócz Pauliny Wdowiak w Bazylei mamy także Barbarę Zimę i Adriannę Płaczek. Początek meczu z Francją o 20:30. Dziś wieczorem czekają nas także spore emocje piłkarskie, a dotyczyć będą przede wszystkim kibiców Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Jaga zagra w Lidze Konferencji Europy z NK Celje. Czego o rywalach spodziewa się Adrian Siemieniec? Dużej agresji, dużej intensywności, próby przejęcia kontroli, próby zdominowania nas poprzez działania pressingowe, poprzez kontrolę nad meczem, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Wynika to z tożsamości tej drużyny, ale też uważam z mentalności jej trenera, że to jest drużyna, która będzie dążyła do dominacji, szczególnie u siebie na boisku. Drużyna w dobrym momencie, bo po dwóch zwycięstwach ligowych. Mecz Jagiellonii rozpocznie się od 18:45, a o 21:00 pierwszy gwizdek w Nikozji. Legia Warszawa zagra z Omonią. To jeszcze o pogodzie. To jest moja rola. Ale trochę się zagapiłam, bo posłuchałam bardzo wnikliwie tego, co mówił Dariusz Urbanowicz. No ale jeśli chodzi o pogodę, to nie jest zbyt ciepło. 4 stopnie na północnym wschodzie, to najchłodniej. Około 7 w centrum, 8 stopni na zachodzie. Najcieplej nawet 9 stopni lokalnie na południu. A jeśli chodzi o to, jak to wszystko wygląda, no to deszcz. Deszcz pada i możliwe także, że w górach deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie lokalnie może wpadać śnieg i w górach także może padać śnieg. Wiatr umiarkowany, dość silny, a w Sudetach do 130 km na godzinę będzie powodował zawieje śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, te serwisy sportowe, takie wciągające. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki w Trójce, a zaczynamy od Kate Bush. In the trees. It's coming! Każdy dzień jest lepszy z Kate Bush. Hounds of Love. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz opowiemy o pewnym internetowym trendzie, który zyskuje popularność z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Hashtag Woman in Men Fields, czyli w wolnym tłumaczeniu kobiety w męskich dziedzinach albo kobiety w męskich polach. Kobiety w różnym wieku nagrywają rolki, tak proszę Państwa, chodzi zawsze o rolki, w których odwracają stereotypowe kobiece i męskie role. Powiedział, że ma ponad 30 lat, więc zapytałam, ile ma dzieci. Kiedy odparł, że nie ma, powiedziałam mu, że jego nasienie jest coraz gorszej jakości i spadają jego szanse na zostanie rodzicem. Co pani sądzi o tym trendzie? Ja myślę, że ten trend Women in Men's Fields był bardzo potrzebny. Przez to, że on tak naprawdę wymaga od nas takiej dyskusji, jak niektóre zachowania w stronę kobiet, szczególnie przez mężczyzn, są po prostu absurdalne. Wydaje mi się, że skoro brakuje nam szacunku z drugiej strony, to może nie ma sensu działać w ten sam sposób, tylko w jakiś bardziej sprytny, czym bardziej kulturalny. Więcej na ten temat mówi Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Moim zdaniem w tym trendzie chodzi o to, aby pokazać, że takie przekonania przede wszystkim no właśnie są stereotypowe, a nie tak naprawdę związane z prawdziwym życiem kobiet. Nie oddają tak naprawdę naszego życia, naszych potrzeb, oczekiwań ani ambicji. Ale myślę też, że chodzi tutaj właśnie o pokazanie, jak bardzo one są absurdalne i że są upłciowione. No bo kiedy pytamy się faceta, no ale po co ci doktorat? Chyba powinieneś skupić się na rodzinie. Dziwnie to brzmi, prawda? Po prostu kobiety dobijają się o swoje. Profesor Jacek Kochanowski, socjolog i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Chcą rozbić te wszystkie szklane ściany i sufity stereotypów i po prostu realizować swoje pragnienia i marzenia. Jedną ze strategii jest obśmiewanie tych stereotypowych ról, tych stereotypowych oczekiwań, I mnie się wydaje, że to jest fajny trend, dlatego że no można na poważnie walczyć z marsową miną i pomstować, a można też zwyczajnie pokazać absurdalność tych oczekiwań. Mam też nadzieję, że ten trend otworzy przynajmniej niektórym mężczyznom i chłopakom oczy, trochę ich uwrażliwi i sprawi, że następnym razem dwa razy się zastanowią, zanim na przykład zaadresują do kogoś któreś z tych sformułowań. Ci mężczyźni, którzy opowiadają się za tradycyjnymi formami podziału ról płciowych, mogą poczuć się jakoś wytrąceni z powagi swojej roli męskiej. Znowu, no myślę, że to dobrze tak naprawdę. W tej akcji chodzi o działanie przez humor, przez obśmianie, więc nawet jeśli poczują ci mężczyźni jakiś rodzaj, nawet nie wiem, może upokorzenia, że jak ktoś śmie ich obsadzać w roli kobiecej, no to jednak być może trochę da im to do myślenia. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Ja obserwuję ten trend z dużym zainteresowaniem. No a co państwo na to? Działa czy nie działa? Cieszy czy denerwuje? 2027 trójek w tej i każdej innej sprawie. No i oczywiście adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Krew. To wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, łoli za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Kiedy w piosence pojawia się słowo Discman, to wiedz, że łza może się w oku zakręcić, a ta piosenka dedykowana rodzinie i rodzinnemu miastu artysty, czyli Tarnobrzegowi, Stań i Zieliński. 19 minut po 17, jeszcze jeden temat w popołudniówce trójki. Tym razem związany z wpływem smogu na nasze zdrowie. Ci, którzy chorują z powodu smogu, pozwali Polskę. Prawnicy rozpoczęli batalię o przyznanie odszkodowania mężczyźnie i rodzinie chłopca, którzy mają astmę. Według powodów w obu przypadkach choroba ma związek z zanieczyszczeniem powietrza i zamierzają to udowodnić, a to udowodnienie, zdaniem niektórych, może być bardzo trudne. Kuba Witkowski. 55-latek z Rybnika na Śląsku i mama 5-letniego chłopca z okolic Torunia. Zarówno mężczyzna, jak i chłopiec zmagają się z astmą. Oczekujemy, że sąd po pierwsze potwierdzi związek pomiędzy pogarszającym się stanem zdrowia a złą jakością powietrza w Polsce. Agnieszka Warsobiuk-Kanan, radczyni prawna i członkini zarządu Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi. A po drugie zasądzi zadośćuczynienie za krzywdę doznaną właśnie w związku z powietrzem. Pozywający domagają się zadośćuczynienia za utratę zdrowia, mężczyzna 200 tysięcy złotych, a matka chłopca 100 tysięcy złotych oraz odszkodowania za koszty leczenia. Fakt pozwania Skarbu Państwa za brak skutecznej walki ze smogiem pokazuje moim zdaniem jedną bardzo ważną rzecz. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Wyczerpuje nam się nasza cierpliwość, nasza odporność na smog, na zanieczyszczenie powietrza i zdesperowani obywatele po prostu idą do sądu w tej sprawie, bo domagają się czystego powietrza. To, co przemawia na korzyść pozywających, to liczne już badania, także polskie, dowodzące związku między astmą, POHP, a słabej jakości powietrzem. Osobiście to badałem wraz ze swoim zespołem. Dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dzieci, które tak naprawdę nie różniły się co do wieku, płci, wzrostu, a różniły się pod względem ekspozycji całożyciowej na zanieczyszczone powietrze, gdzie w Zabrzu było 3-krotnie wyższe niż w Gdyni, miały o 200 ml mniejsze płuca. Czyli te dzieci w Zabrzu będą żyły krócej. Tyle medycyna. Okazuje się jednak, że taka sądowa batalia wcale nie będzie łatwa. Te sprawy są skomplikowane, a jeśli mowa o takiej sprawie, no to jest to sprawa wybitnie skomplikowana. Przyznaje radca prawny Wojciech Dachowski z kancelarii specjalizującej się w pozwach przeciw Skarbowi Państwa. A dlaczego to nie będzie łatwe zadanie? Proszę sobie wyobrazić teraz, że przychodzi pan z opinią albo z analizą, że w określonej gminie powietrze jest, powiedzmy, niedobre, tak? I ono się utrzymuje od paru lat. Ale teraz będzie pan również zobowiązany do tego, żeby wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że właśnie w tych paru latach nastąpiło zaostrzenie choroby albo w ogóle ona powstała. I nie ma innych alternatywnych przyczyn do tego, żeby ona powstała, niż to powietrze. Czy tak będzie? Przekonamy się pewnie nieprędko, biorąc pod uwagę długość batalii sądowych w Polsce. O czym przypomina Kuba Witkowski. 22 minuty po 17. Lay your red hand.

Przed nami skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rosyjska flaga została zdjęta sprzed konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Przedstawiciele placówki do soboty muszą opuścić Polskę. Wczoraj z konsulatu wyjechała ciężarówka na dyplomatycznych numerach rejestracyjnych. Rosyjski konsul Iwan Kosonogow urzędował w Poznaniu od kwietnia 2018 roku. W Rumunii doszło do cyberataków, które miały wpłynąć na wybory prezydenckie. Naczelna Rada Obrony Narodowej informuje, że jeden z kandydatów skorzystał na preferencyjnym traktowaniu przez platformę społecznościową TikTok. W niedzielę pierwszą turę wygrał przedstawiciel radykalnej prawicy Kalin Georgescu. Rumuński Trybunał Konstytucyjny zażądał ponownego przeliczenia wszystkich głosów. Z Sejmu do Senatu trafiła ustawa w sprawie wolnej wigilii. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski chciałby, aby ustawa została rozpatrzona w przyszłym tygodniu. Najbliższe posiedzenie jest 4-6 grudnia. Przed posiedzeniem zapadnie decyzja, czy wprowadzić to w porządek. Osobiście jestem za tym, żebyśmy jak najszybciej rozpatrzyli ustawę o wolnej wigilii. Projekt przewiduje, że od przyszłego roku 24 grudnia będzie dniem wolnym. Jednocześnie wprowadza dodatkową trzecią niedzielę handlową w grudniu. Na nieco ponad tydzień przed ponownym otwarciem katedry Notre Dame w Paryżu wizytę na miejscu złoży prezydent Francji Emmanuel Macron. Zaprezentowane zostanie sklepienie nad północną częścią nawy głównej i więźba dachowa, czyli elementy, które zostały całkowicie odbudowane po pożarze. Remont Notre Dame rozpoczął się w kwietniu 2019 roku. Zewnętrzne prace potrwają jeszcze kilka lat. Pełny serwis Trójki o 18. Zwroty akcji, przejęzyczenia i emocje, ale nie w pogodzie, bo w pogodzie nuda, deszcz w górach, deszcz ze śniegiem i także w górach, a lokalnie możliwe na północnym wschodzie także śnieg, 4 stopnie właśnie tam na północnym wschodzie, około 7 w centrum, 8 na zachodzie i nawet 9 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Plan B teraz w Trójce, ten utwór nosi tytuł Praying. I'm praying. Train i Plan B za kilka minut Puls Trójki, ale zanim to jeszcze zachęcę Państwa do zajrzenia do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Głosowanie i ten zestaw znajdą Państwo na naszej stronie trójka.polskieradio.pl, a w zestawie do głosowania między innymi nowy utwór formacji Franz Ferdinand. Ten utwór nosi tytuł Night or Day, teledysk też czarno-biały, jak noc i dzień, a utwór zapowiada kolejną, szóstą już płytę Franz Ferdinand. Płyta ukaże się 10 stycznia i będzie nosiła tytuł The Human Fear. Night or Day, Franz Ferdinand. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Rozpoznawalni po jednej nutce i słychać, że panowie w formie. Franz Ferdinand, Night or Day. 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. Kilka dni temu Białoruś uwolniła 32 więźniów politycznych. Równolegle z ułaskawieniem na Białorusi miało miejsce wzmożenie represji, bo w tym czasie za kraty trafiło znacznie więcej osób niż za nich wyszło. I o co chodzi w tej grze, którą stosuje reżim Aleksandra Łukaszenki? O to zapytam moich gości. A są z nami Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Kamil Kłysiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, ja jeszcze wybiorę opcję wcześniejszą, nie tak późno. Nie tak późno, to prawda. 32 więźniów politycznych zostało uwolnionych. Wiadomo, że to jest 8 kobiet, 24 mężczyzn. Czy ułaskawienie u Aleksandra Łukaszenki ma też takie swoje drugie dno i co to właściwie oznacza, że czy ci ludzie są rzeczywiście wolni? Może zacznijmy od pana Zarembiuka. Z naszego doświadczenia wynika, że ci ludzie nie są wolni po uwolnieniu z więzień łukaszenkowskich, ponieważ muszą nie tylko chodzić do posterunków milicji i zaświadczyć, że oni na miejscu, również rozmawiać tak profilaktycznie z przedstawicielami milicji, ale również mają takie problemy z takim zastraszaniem, można powiedzieć, że jak niecodziennym, to cotygodniowym, i bardzo często też mają problem, żeby później wyjechać z kraju, a również było wielu przypadków, kiedy po uwolnieniu za kilka tygodni, za kilka miesięcy ludzie trafiali do więzienia albo musieli wyjść, ale nie wychodzili, bo im ten termin przedłużono o kolejną, drugą czy nawet trzecią sprawę karną. A w jaki sposób można interpretować ruch Aleksandra Łukaszenki i uwolnienie tych więźniów politycznych? I tutaj już pytanie kieruję do pana Kamila Kłysińskiego. Ja to od samego początku, bo jest to któryś raz w tym roku, kiedy Łukaszenka zwalnia, ułaskawia więźniów. Mamy tą szóstą bodajże, czy siódmą falę takich zwolnień. Od początku lipca ułaskawia. Ja to interpretuję niezmiennie właśnie. Od początku lipca w ten sam sposób, według tego samego klucza. Jest to klucz przedwyborczy. Mamy w styczniu, dokładnie 26 stycznia, pseudowybory. Pseudoprezydent ponownie zostanie pseudoprezydentem w pseudowyborach. No i w związku z tym musi się jakoś uwiarygodnić. Uwiarygodnia się tak, jak potrafi. Inaczej nie umie. Czyli jednocześnie zastrasza. Mamy kolejną falę aresztowań, zatrzymań, represji, a z drugiej strony pokazuje ludzką twarz wobec tych już złamanych, tych zniszczonych częściowo przez system, naruszonych, osłabionych, którzy w optyce władz już nie będą stanowili zagrożenia. Tam są częściowo kobiety, tam są matki małoletnich dzieci, tam są ludzie chorzy, więc reżim pokazuje swoją ludzką twarz. Ale też uwiarygodnić się przed społeczeństwem, czy na przykład przed Zachodem? Przed społeczeństwem. Ja nie sądzę, żeby Łukaszenka był na tyle naiwny, chociaż różnie to z nim w ostatnich latach bywało, ale myślę, że nie jest z nim aż tak źle, żeby on liczył na to, że w ten sposób skłoni Zachód do rozmów, zwalniając niewielkie grupy ludzi. Mamy wciąż ponad 1200 osób, które są uznane za więźniów politycznych, jednocześnie wysyłając agresywne, konfrontacyjne sygnały pod naszym adresem, już pod adresem Warszawy, organizując dziwne, prowokacyjne konferencje, jak ostatnio to miało miejsce w Mińsku, które są antyzachodnie, są po to, żeby pokazać nam, Zachodowi, że jesteśmy wszystkiemu winni. Nie sądzę, żeby Łukaszenka był zainteresowany dialogiem. On wie, że nie chce i nie może Zachodowi nic sensownego zaproponować, uwiarygadnia się na swój sposób wewnętrznie przed wyborami. Mówiliśmy tutaj o osobach uwolnionych, o 8 kobiet, 24 mężczyzn, mniej więcej tak około 50 roku życia. Jak wygląda ta rzeczywistość, jeżeli mówimy o łukaszenkowskich więzieniach, a szczególnie jeżeli chodzi o sytuację więźniów politycznych? Tutaj to pytanie kieruję do pana Alesia Zarembiuka, który no, z pewnością też ma kontakt z uwolnionymi. My cały czas od 20 roku prowadzimy program pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom jako Dom Białoruski. I tutaj trzeba powiedzieć, że Polska jako kraj, jako państwo najbardziej i najwięcej i najhojniej wspiera przez te już piąty rok więźniów politycznych. I Polacy jako społeczeństwo pamiętają, co było w 80-tych. Młodzi ludzie pamiętają z tego, co im opowiadali ich rodzice czy babcie. Także Polska jest bardzo solidarna. Również już 2 lata rząd IMZ Czeskiej Republiki również wspiera więźniów politycznych. Jeżeli chodzi o ich kondycję, o kondycję w więzieniach, no to są to są tortury. Niektórzy mówią albo myślą, że przesadzamy, kiedy mówimy, że to tortury. Nie. To nie są przesady. Ludzie znajdują się w bardzo nieludzkich warunkach i psychicznych, i fizycznych, i rzucają tam im do tych reklamówek, w których utrzymują te produkty, które im przekazują poprzez paczki, ale to też nie zawsze jest możliwe. Spóźnienie na jedną sekundę i więzień polityczny pozbawiony takiej paczki. Rzucają tam do tych torebek w celach robaków, znęcają się psychicznie, wsadzają do izolatek, gdzie nie ma, gdzie wieje, gdzie otwarte okno, gdzie nie grzeje grzejnik. Niektórzy z więźniów politycznych musieli poprzez to, nie dlatego, że chcieli popełnić samobójstwa, tylko pociąć sobie ręce, jak na przykład jeden z blogerów, Kabanow, który już od kilku lat jest w Polsce, ale pokazywał i dla dziennikarzy, i dla nas te pozostałości. I zapytałam o niego osobiście, dlaczego tak zrobiłeś. On powiedział, że ja już nie mogłem tam po prostu spać. Tam było na tyle zimno, że ja musiałam coś zrobić. No i wtedy, kiedy mam chwilę, żeby się ogolić, no po prostu rozebrałem tą plastikową brzytwę i pociąłem sobie lewą i prawą rękę. Kobiety, które przyjechały do Warszawy po więzieniu w obwodzie homelskim, bo mamy jedyną taką kolonię karną dla kobiet, opowiadają też o bardzo nieludzkich warunkach tam panujących. Nawet w maju, na Dzień Więźnia Politycznego, który obchodzimy co roku, robiliśmy konferencję prasową i dziewczyny, którzy już przeszły to wszystko, którzy już od kilku miesięcy są w Polsce, po prostu się popłakały. Mogę jeszcze długo opowiadać, ale to są takie łukaszenkowskie, stalinowskie czasy. Różnią się tylko tym, że do tych ludzi nie strzelają do tyłu głowy, jak do osób represjonowanych w Kuropatach pod Mińskiem, albo jak do żołnierzy Polskiej Armii Krajowej w Katyniu i w innych miejscach mordu poprzez stalinowskich katów. Też niedawno media obiegła informacja o Andrzeju Poczobucie, że on wyszedł z karceru. To już zostało zdementowane, on nadal przebywa w kolonii karnej. Co wiemy o jego obecnej sytuacji? Czy te informacje też do nas docierają? Czy pan Andrzej Poczobut ma kontakt z adwokatem? Czy może dostawać listy? Co obecnie możemy o jego losie powiedzieć? Pan Kamil Kusiński? Może zacznijmy. Tak, uporządkujmy to, bo rzeczywiście powstała jakaś, nie powiem komedia, bo nam nikomu nie jest do śmiechu, ale seria pomyłek. Andrzej nie trafił w ostatnim czasie do karceru, więc siłą rzeczy nie musiał z niego się wydobywać. On według tego, co ja wiem, z dość dobrych źródeł przebywa w czymś, co w polskich warunkach więziennych, penitencjarnych nie istnieje. To jest pomieszczenie kamienowocipa, PKT, coś w rodzaju celi o zaostrzonym rygorze. To nie jest karcer, on nie jest tam izolowany, nie przebywa sam, ale nie jest więźniem traktowany w sposób normalny. I jedyne właśnie drobne światełko w tunelu polega na tym, że faktycznie co jakiś czas odwiedza go adwokat, czego wcześniej nie było i może czasami dostać listy od najbliższej rodziny, nie od wszystkich krewnych, ale od tej naprawdę najbliższej rodziny czasem dostaje. Przy czym wymóg jest, żeby te listy były po rosyjsku. Co jest też dodatkową szykaną, bo językiem ojczystym Andrzeja jest przede wszystkim język polski, a jest przedstawicielem polskiej mniejszości i ma prawo, gwarantowane również w białoruskiej konstytucji, do używania swojego ojczystego języka. No cóż, jest poddawany szykanom. To nie jest prosta sytuacja. Płaci cenę za swoją niezłomność, za swoją postawę, upór, który zawsze był jego taką rozpoznawalną cechą. No cóż, stoi na słusznej, moralnej pozycji. Został niesłusznie aresztowany i niesłusznie skazany. Była też mowa o tym, że 26 stycznia mają odbyć się wybory, bądź też w tym przypadku pseudowybory prezydenckie w Białorusi. Czego możemy spodziewać się po tym czasie przedwyborczym? Czy jakakolwiek opozycja jest jeszcze w Białorusi, ona jeszcze działa i czy może ktoś wystartować obecnie przeciwko Łukaszence? Do kogo jest to pytanie? Właściwie to do panów. To może zacznijmy od pana Alesia Zrębiuka. Jeżeli chodzi o opozycję, o liderów, o dziennikarzy, o przedstawicieli organizacji pozarządowych, to są oni na emigracji, chyba że mówimy też o podziemiu białoruskim. Ono rzeczywiście jest bardzo liczne, bo pracujemy również z takimi grupami lokalnymi. To są osoby, grupy, sieci, które głęboko zakonspirowane, które oczywiście nie zajmują się żadną polityką, bo teraz zrobić cokolwiek przeciwko reżimowi, to jest po prostu wyjść w czasach II wojny światowej w miejscowości kontrolowanej przez nazistów i coś tam powiedzieć, od razu zostaniesz rozstrzelony. No, na Białorusi od razu zostaniesz doprowadzony do więzienia łukaszenkowskiego. Ale mamy teraz sytuację, kiedy nawet nie setki, a już tysiące osób zatrzymywani, wsadzeni do aresztów administracyjnych od 3 do 15 dób. Bardzo dużo jest takich osób, którzy dostają 3-5 doby. Również później dostają 700 000 w przeliczeniu na złotówki kary grzywny. I tutaj chodzi o osoby, które coś tam polubili, czy zrobili komentarz. A jak nie polubili, czy nie zrobili komentarza na tak zwanych resursach ekstremistycznych, a tylko przypomnę, że 3 dni temu w Smorgonii, w obwodzie grodzieńskim, w Smorgoniach sąd zaliczył do takiego medium ekstremistycznego, na przykład taką grupę na Telegramie, która po prostu koordynowała i wymieniała się informacjami, jaka jest sytuacja na przejściu białorusko-litewskim granicznym. I teraz no, każdy członek tej grupy, tego czatu, może zostać też oskarżony w sprawie karnej, osadzony i wsadzony do więzienia. A mówię również o tym, że KGB-ści i przedstawiciele Hubaziku milicja, to jak takie ZOMO w Polsce kiedyś, oni nawet jeżeli nie subskrybujesz jakiś kanał informacyjny, na przykład Niechta, no to oni zasubskrybują, bo mają po prostu plan teraz przed tymi tak zwanymi pseudowyborami, jak powiedział pan Kamil Klesiński. I tutaj z tą oceną absolutnie całkowicie się zgadzam i podziemie białoruskie się zgadza i liderzy opozycji. Także jakikolwiek protest nie jest możliwy. Łukaszenka kontroluje państwo, ale na tyle się boi, że te masowe represje, o których nawet nie o wszystkich wiemy, bo po prostu większość ludzi nie chce o tym wysyłać informacji do obrońców praw człowieka, bo za to jest artykuł karny i wolą sobie po prostu odsiedzieć 3-4-5 dób i zapłacić tą karę grzywny i dalej sobie pracować, zostać na Białorusi i nie emigrować. Także sytuacja jest bardzo, bardzo zła i o takich zatrzymaniach otrzymujemy codziennie informacje, czasem nawet córki nastoletnie czy tam 12-letnie piszą na WhatsAppie, że tam mojego tatę zatrzymali, przeprowadzili rewizję, byli KGB-ści i tak dalej. I takich rewizji już w tym roku są takie osoby, że tych rewizji było już 5-6, że już trwa sprawa karna i cały czas i w kółko, i w kółko. Panie Kamilu, Łukaszenka po 2020 roku, kiedy spojrzał w ten tłum, który protestował, prawie 200 tysięcy osób, które wyszło po wyborach, czy to jest to, czego on się obawia, Łukaszenka? On się też nieco zmienił po tych wyborach, stał się jeszcze bardziej taki zamknięty, jeszcze bardziej hermetyczny, jeszcze bardziej sowiecki. Tak, obserwujemy, ja to wszędzie mówię, już nawet pisałem o tym wiele razy, obserwujemy ewolucję białoruskiego autorytaryzmu. W 20 roku mieliśmy białoruski autorytaryzm w stronę totalitaryzmu, więc teraz mamy prawie domknięty projekt totalitarny. To, o czym mówi Aleś, to są konkretne przykłady z życia wzięte, jak to wszystko wygląda i w jakim kierunku to idzie. Patrząc tak z lotu ptaka, to po prostu zmierza w stronę Północnej Korei. Trochę tam brakuje jeszcze, kult jednostki nie jest do końca dopracowany. Tu widzę najwięcej jeszcze do zrobienia